Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Jutro 55 lat kończy Andy Bell. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, także potroszę producent. Znany przede wszystkim z grupy Ride, jednej z pionierskich grup shoegaze'owych. I dzisiaj skoncentrujemy się na nagraniach właśnie tego zespołu, a konkretnie będziemy słuchać utworów z płyt z pierwszej połowy lat 90. Pierwsza piosenka już za nami, to był fragment debiutanckiej epki zespołu Ride, zatytułowanej po prostu Ride, a wydanej w roku 1990. W roli głównej wokalnie Andy Bell i Mark Gardner. Oczywiście dzisiaj koncentrujemy się na nagraniach, w których śpiewa Andy Bell. Teraz przechodzimy już do większej porcji nagrań, a konkretnie do utworów z debiutanckiego albumu grupy Ride, który ukazał się w tym samym 1990 roku, a wydany został przez legendarną już dzisiaj właściwie wytwórnię Creation, dla której nagrywały takie zespoły jak My Bloody Valentine, też pionierzy shoegaze'u, czy The Jesus and Mary Chain. Zespół, którego nagrania z kolei bez wątpienia były inspiracją dla wielu artystów i grup shoegaze'owych. Płyta Nowhere, na początek dwa utwory, w których będziemy słyszeć obu wokalistów grupy Ride, czyli Marka Gardnera i Andy'ego Bella, Seagull i Kaleidoscope. she looks so strong. Then you fade away. Seagull i Kaleidoscope, tu słyszeliśmy duet Marka i Andy'ego, a później Paralyzed i Vapor Trail. Tu już Andy Bell przy mikrofonie solo po prostu. To były nagrania z debiutanckiej płyty długogrającej Nowhere, rok 1990, 11 miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Dużo efektów, które wpływały na brzmienie zespołu, bardzo psychodeliczne. Do tego bardzo ciekawe i zgrabne harmonie wokalne. Takie dosyć ciekawe połączenie hałasu i zgrabnych popowych melodii. Wypada wspomnieć o pełnym składzie zespołu Wright z tamtego okresu, zresztą nie tylko z tamtego okresu, bo w zespole Wright nie było zmian w składzie przez cały okres istnienia tej grupy. Andy Bell oczywiście, gitara i śpiew. Mark Gardner, o którym już wspominałem, też gitara i śpiew. A poza tym Steve Quero, gitara basowa, oraz Los Colbert, perkusja, instrumenty perkusyjne. Dodam jeszcze, że muzycy zespołu Wright w czasie nagrywania materiału na album Nowhere byli w wieku 18-20 lat. Teraz kolejna porcja nagrań, nieco mniejsza, to będą utwory z epki Today Forever, wydanej w roku 1991. Senen i Today. Dwa utwory z epki Today Forever. Oba utwory zostały zaśpiewane przez Andy'ego i Marka. Mimo że żaden z wokalistów zespołu nie dysponował szczególnie mocnym głosem, to w duecie brzmieli naprawdę całkiem nieźle, świetnie się uzupełniając. W roku 1992 ukazał się drugi album grupy Ride zatytułowany Going Blank Again. We've all lived on friendly. Leave Them All Behind, duet, Cromwell's Andy Bell solo, Time Machine i OX4, znowu duet. Piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Mowa oczywiście o płycie Going Blank Again. Jeśli chodzi o muzykę na płycie, to nieco bardziej komercyjna, ale tak w punkt trafiona, płyta bardzo udana. Nieco inaczej już było w przypadku trzeciego